धाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 24 जनवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो अपना स्वरूप क्या है इस विषय में वो बहुत सुना है, फिर सुनाते हैं, ध्यान दें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, जीव अविनाशी है, चेतन है, अमर है, सहसुराशी है। आपका स्वरूप शुद्ध है, सो माया बस भय उसे माया बस हो गया है, तो माया के वश में हुआ है उसमें भी आपने माया को आदर दिया है। आप उसके वश में नहीं है, उसको आदर न दे करके शुद्ध रूप को आदर दे तो आप शुद्ध है, आप शुद्ध होना पड़ेगा नहीं, शुद्ध बनना नहीं पड़ेगा, आप तो शुद्ध है। केवल माया को आदर देने से उस पर है, आप शरीर नहीं है, आप वो ईश्वर जीव नसीब है। और ममैवान शो कहने का तात्पर्य है केवल मेरा ही अंश है। जैसे ये शरीर है ये माँ बाप का दोनों का अंश है, ऐसे प्रकृति और आप दोनों का सुना आप नहीं, आप केवल इस प्रश्न से मम एव अंश केवल मेरा अंश है। आप शुद्ध है, आप दोष रहित है। शास्त्र में आता है अध्यारोपावादाभ्याम निष्पंचम प्रपंचते, अध्यारोप करो फिर अपवाद करो, इसने पहले दोषों को स्वीकार करो फिर दूर करो, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। दोषों को स्वीकार ही नहीं करना, बाद में दोष आप में है नहीं, बात ये सच्ची है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी है, चेतन है, आप मल है, मल रहित है, और सहस उसी है, सहस है, इसमें मन नहीं है, आप निर्दोष है स्वतः। इस बात को आप स्वीकार करो कि हमारा दोष नहीं है। दोष को मान करके दूर करने से, दूर करने की चेष्टा से दोष दृढ़ होते हैं, क्योंकि दोषों को मानते हो तब दूर करते हो ना, तो दूर जो दूर करते हो त्यो ही त्यो दोष की सत्ता दृढ़ होती है। क्योंकि दोषों को आप मान करके दृढ़ दूर करते हो, दूर करते हो तो दोषों को दूर, दोषों को मानते हो, आदर देते हो, वो दूर करने का उपाय नहीं है। असली उपाय से वास्तव में आप में दोष है नहीं, आपका स्वरूप अविनाशी है, अमल है, शायद स्वाभाविक शुभ राशि है, ये आपका आपका स्वतः दोष दोषित है। दोष रहित बना आप है, उसको आप मान ले, आप स्वीकार कर ले, आप अपने मान ले कि परमात्मा का अंश है, माया का आप अंश नहीं है, माया के वश हुए है, माया का संबंध आपके साथ नहीं है, आपका संबंध परमात्मा के साथ है, परमात्मा के साथ संबंध है वो निर्दोषता का संबंध है, दोषों के साथ संबंध आपका नहीं है। आप मान लेते हैं केवल, वो कृपा करके इस बात को स्वीकार करो, ये बाध्यता स्वीकार करो कि अपने में दोष नहीं है। वास्तव में सच्ची बात यह है, शुद्धा बात यह है, दृढ़ बात यह है। आप निर्दोष है, चेतन है, आमद है, मदहित है, ईश्वरंश है, सूर स्वरूप है, ऐसा आप स्वतः है, स्वभाव बस में हो गए, आप में दोष नहीं है। ये निर्दोषता का जो प्रकरण है ये सच्चा है एकदम। निर्दोषता है आप में स्वरूप में निर्दोषता है स्वाभाविक। अगर इस बात को आप स्वीकार कर ले तो बिल्कुल आपकी निर्दोषता सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि आप निर्दोषता है सभी तो मुक्ति होती है, आपका कल्याण होता है, मुक्ति होती है, तो सब दोष मिट जाते हैं, आपका स्वरूप है जो रह जाता है। अगर आप में दोष हो तो मुक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप में दोष रहेगा, आपका दोष है, ये है नहीं तो मुक्ति कैसे हुई बताओ। आप में दोष है फिर मुक्ति कैसे हुई? मुक्ति होती है तो बुद्धि होती है, तभी दोष आप में नहीं है, आप में माने हुए थे उसको आपने उपेक्षा कर दी, उदासीन हो गए, उससे तटस्थ हो गए, उससे अलग हो गए, क्यों अलग है आप? दोषों से आप अलग है, निर्दोषता स्वतः आपके सिद्ध है, स्वतः सिद्ध निर्दोषता है, उसको स्वीकार कर दे बस, इतना ही काम है। आप में निर्दोषता है ये आपको कई बार बताया कि आप में काम क्रोध लोभ आदि दोष है, सो दोष पहले जल्दी जल्दी आते थे, अब जल्दी नहीं आते, देरी से आते हैं, पहले आते थे बड़े जोर से, बबका जोर से, अब हम कमजोर आते हैं और ज्यादा देर ठहरते थे, अब कमजोर ठहरते हैं। ये तीन बातें हरेक साधक का अनुभव है, आप में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप है जो रहते हैं, दोषों में फर्क पड़ता है, तो दोष आते जाते रहते हैं, आप आ जाते नहीं है, आपकी निर्दोषता तो वैसे ही है, दोष में कम से कमी आई, और दोषों में कमी आने से आप क्या फर्क पड़ेगा, आप कोई फर्क नहीं पड़ा, आप तो वैसे हैं, बालकपण में थे, पर जमाने में थे, बुद्धावस्था में थे, आप तो सत्ता रूप से, आपका रूप सत्ता रूप है, आप में दोष नहीं है, अभ्यास से ये बात होती है तो दोष घटते हैं बढ़ते हैं, आप घटते बढ़ते नहीं हो, दोष आते और जाते हैं, आप आते जाते नहीं हो, आप तो रहते हो, दोष आने जाने वाले हैं, आप हरदम दोष रहते ही नहीं, जिस समय में भजन ध्यान करते हो, जप करते हो, उसमें कोई दोष नहीं रहता, तो निर्दोष तो आपका स्वतः स्वरूप है स्वाभाविक। इस वजह से निर्दोषता को स्वीकार करो, दोष अपने में नहीं है, यह बहुत सुगम रास्ता है, बढ़िया रास्ता है, यह रास्ता हरेक को मिलता नहीं है, पुस्तकों में हरेक में आती नहीं बातें, ये महात्माओं से संतों से मिली है बातें, ये हमारे कोई व्यक्ति की बात नहीं है, हमारी उपज नहीं है, ये मिली ऐसी बातें, ये बातें बहुत कम मिलती है, इस बात से निर्दोषता अपने को स्वीकार करो, निर्दोषता स्वीकार दोष आप है ही नहीं। शंकराचार्य महाराज नित्य शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य मुक्त है, ऐसा स्वरूप लिखा है, तो आप नित्य शुद्ध हो, बुद्ध हो, बोध रूप से हो, नित्य मुक्त हो, आप ऐसे हो, इस बात से अपने में दोषों को स्वीकार न करें। दोषों आप स्वीकार कर लेते हो अर्थ के संबंध से, जैसे स्वप्न आता है तो स्वप्न में जागृत जल्दी भूल जाते हो, जागृत को भूलने से स्वप्न सिद्ध है, सिद्ध हो जाते स्वप्न, स्वप्न आदि पहला नहीं था, पीछे नहीं था, तो वर्तमान में भी नहीं था, वो आधा बनते नाचते वर्तमान में चलता था। ऐसा आया है कि आदि अंत में नहीं होता, मध्य में भी नहीं होता। जैसे दर्पण में मुख नहीं होता है तो पहले भी मुख नहीं था और पीछे भी मुख नहीं था, तो बीच में दिखा तो बीच में भी नहीं है, दिखता ही है बीच में भी नहीं है। ना सुतो विद्यते भाव, असत भावान विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, पहले नहीं है पीछे नहीं है तो बीच में भी नहीं है। बीच में एक स्वीकार करने से दोष ही प्रतीति हुई है, बीच में भी दोष है नहीं। इस बार दोष के अभाव की स्वीकृति आप कर लो, दोष नहीं है तो बहुत जल्दी मिट जाएगा, बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। है नहीं दोष, मूल में है नहीं, मिटती वही चीज जो नहीं होती है, और जो होती है वो चीज मिटती नहीं कभी, नहीं होती वही मिटती है, क्योंकि वो है नहीं। नाशु तो भी देते बाबा, असतो बाबा ने भी देते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, औसत की सत्ता विद्यमान कैसे हो। तो आप में अगर दोष हो तो आप गए रहते हुए दोष रहेगा ही। कपड़े में अगर रंग होता है तो कपड़ा रहता है तो रहता ही है वो, तो फिर आप हरदम रहना चाहिए हरदम का, ये आपका खुद का अनुभव है कि हरदम दोष नहीं रहता। सत्संग करते हो, भजन ध्यान करते हो, जब करते हो, जब भगवान मन लगा है उसमें आप में कोई दोष नहीं है। तो निर्दोष तो आपका स्वरूप है, सत्य सिद्ध निर्दोष का, आप में दोष नहीं है। ये आगंतुक है, असत के संबंध से जो नाशवान वस्तु है, नाशवान वस्तु की सत्ता को आप दृढ़ता से मान लेते हैं तब दोष पैदा होते हैं। वो सत्ता है ही नहीं, मैं असत वस्तु का भाव है ही नहीं, ना सुनो विद्य दे भाव, ना भाव भी देते सत्ता, सत का भाव नहीं होता, सत्ता जो रहती है सत्ता में दोष कोई है ही नहीं। निर्दोष सत्ता आपकी विद्यमान है तो आपके स्वरूप में निर्दोषता है, वो निर्दोषता स्वतः प्रकट हो जाती है तब मुक्ति हो जाती है। तो आप में दोष नहीं है, आपके दोष दूर करे क्या, दोष है नहीं वास्तव में, भान होता है प्रतीति होती है, जब उसको स्वीकार करते हो तब तो ये प्रत्यक्ष आपको आता जाता दिखता है। आपका सबका अनुभव है कि दोष आते हैं और जाते हैं, काम आता है जाता है, क्रोध आता है जाता है, लोभ आता है जाता है, हरदम लोभ नहीं रहता, हरदम काम नहीं रहता, हरदम क्रोध नहीं रहता। आठ पौरी क्रोध से मैं देखा है कुछ भी नहीं रहता, रहता ही नहीं, क्योंकि आप में है नहीं। आगंतुक है, आगंतुक है उसको आगंतुक को अपने निर्दोषता को रक्षित रखता, निर्दोषता का रक्षित रखेगा। उपाय क्या है कि हमारे में दोष कोई नहीं है, हमारे स्वरूप में दोष कोई नहीं है, हम दोषी हैं ही नहीं। आपका स्वरूप निर्दोष है, ईश्वर आश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी, सहज स्वभाविक परमात्मा का स्वभाव। परमात्मा में दोष हो तो आप में दोष हो, परमात्मा दोष है नहीं आप में दोष का कैसे आया, क्योंकि आज तो परमात्मा के हो आप स्वीकार कर लेते हो दोष को, तब दोष आप में दिखता है, आप में दोष है नहीं। निर्दोषता सुते सिद्ध है, हमारे में दोष नहीं है, ऐसा आप मान ले स्वीकार कर ले, दोष नहीं रहेगा। दोष में ताकत नहीं रहने की, दोषों की सत्ता है नहीं, आप सत्ता दे देते हो, आप मान लेते हो तो दोष दिखता है, अब नहीं माना तो नहीं रहा। देखो दोष कब आते हैं, आप अपने स्वतंत्रता सदुपयोग करते हैं। स्वतंत्रता क्या है, आप झूठ बोले और न बोले, आप काम को स्वीकार करें न करें, लोभ को स्वीकार करें न करें, जितने दोष है उसको स्वीकार करें न करें, ये आप स्वतंत्रता है। स्वतंत्र आए तो न करे, जैसे स्वतंत्र आए तो न करे, इस बात मान लिया अपना स्वीकार करे ही नहीं तो आप में दोष आएगा ही नहीं, क्योंकि आप में खुद में तो है नहीं, आप स्वतंत्र सत्ता है। उसमें आप कहते तो मेरे में दोष है तो आप में फिर होगा, आप अगर हमारे में नहीं है तो आप में वास्तव में दोष आप में नहीं है, आपका निर्दोष स्वरूप सुते सिद्ध है, स्वाभाविक सिद्ध है, निर्दोष लाना नहीं है, दोष है नहीं, इसको स्वीकार करो। शास्त्रों में अध्यारोप करे बसे आपवाद करे, फिर अध्यारोप करना ही नहीं, क्यों है नहीं, फिर दोषों की सत्ता नहीं है, गुणों की जड़ है, दोषों की जड़ नहीं है, वे ऊपर से मान्य हुआ है, क्यों जितने गुण है वो सत्ता परमात्मा की सत्ता है, परमात्मा सत्ता गुणों में तो है, सत्य बोलना तो सत्य चीज है, झूठ बोलना सत्य मूल में चीज नहीं है, असत्य बोले तो असत्य की सत्ता नहीं है, और सत्य बोल रहे सत्य की सत्ता है, सत्य परमात्मा का स्वरूप है, असत है ही नहीं, तो दोषों का कोई स्वरूप नहीं है, दोषों का कोई जड़ नहीं है, दोषों का कोई आधार नहीं है, दोषों की कोई मूल नहीं है, मूल दोष नहीं है, निर्दोषता सत्य सिद्ध स्वाभाविक, जैसे जंगल है जो स्वभाव और हवा शुद्ध है, मनुष्य बचना जा रहे वहां जाए गंदी हो जाती है, हवा गंदी हो जाती है, परंतु मनुष्य छोड़ दे तो वो गंदगी फिर आप ही शुद्धि आप ही हो जाएगी, तो शुद्धि आप से आप है, सामान्य शब्द सामान्य रीति से ओ। ना भाव भी देते सत्य, सत्य का भाव नहीं होता, शुद्धि का भाव नहीं होता, शुद्धि दब जाती है, अशुद्धि को स्वीकार करने से शुद्धि दब जाती है, उसे अशुद्धि को आप स्वीकार न करो आप दोष नहीं आएगा, दोषों की ताकत नहीं है आप रहने की, निर्दोषता जाती नहीं, निर्दोषता श्रद्धा स्वाभाविक आप में रहती है, इसलिए निर्दोषता को स्वीकार कर ले, स्वीकार करे उन्हीं की रक्षा रखो, मेरे में निर्दोषता है दोष नहीं है, आगे तुम दोषों को स्वीकार न करे, कोई कटु वचन कह दे तो उसके सामने आपने कभी कभी वचन नहीं कहा तो आप एक मन में प्रसन्नता होती है कि आज तो बड़ी अच्छी बात हुई, हम बच गए, उसने कुछ कुछ कहा है पर तो हमारे मन विकार नहीं हुआ, तो आप एक प्रसन्नता हो गई। उसमें एक बात और है कि जो आपने कटु वचन नहीं कहे ये बचे भगवान की कृपा से, तो कृपा मानोगे आज भगवान की कृपा से बच गए, तो कृपा का सहारा ले लो, निर्दोष कृपा, कृपा से तो निर्दोष होती है, कृपा में दोष होता ही नहीं, और भगवान की कृपा है मन पर, हम भगवान की कृपा में है, कृपा अखंड होती है, कृपा नाशवान नहीं अपार, कृपा सत्य रूप है, सब पर मोरी बराबर दया, सब जीवों के ऊपर भगवान की बराबर दया आती है, समूह सर्वतेषु सबके ऊपर समूह, तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा देखते रहो दोष आएगा ही नहीं आएगा, तो कितनी बढ़िया चीज, बड़ी बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है, अपना दोष नहीं है। निर्दोषता सत्य सीधे स्वभाव हरदम निर्दोष रहती है, दोष कभी कभी आते हैं, कभी कभी निर्दोष कभी कभी नहीं, निर्दोष तो हरदम रहती है। आपकी निर्दोषता से ही दोष दिखते आते जाते दोषों का भान होता है, तो बीच में निर्दोषता अखंड रूप से रहती है, उस अखंड निर्दोषता से ही दोषों की प्रतीति होती है। दोष आया और गया ये दिखता है, तो आप में नहीं है, आप में हो तो आप दोषों को दोष नहीं देख सकते, आप खुद हो जाए तो दोषी हो जाते हैं आप ही। आप निर्दोषता है, आप में निर्दोषता रहती है, दोषों को आते समय भी रहती है, जाते समय भी रहती है, दोषों के समय भी आप में निर्दोषता रहती है, क्योंकि आगंतुक दोष हुआ ना, आपकी निर्दोषता आगंतुक नहीं है, निर्दोषता तो आपकी स्थाई है, दोषों का आगंतुक होता है, वो आ जाते हैं दोष देखते हैं, ऐसे जाते हैं तो मिट जाते हैं, अपने में रहते ही नहीं, अपने में है नहीं। अपने दोष मान लेना दोषों को निमंत्रण देना है, दोष आओ मेरे में आओ, क्योंकि मैं मान लिया मेरे में दोष है, मैं दोष है। निर्दोष समय भी दोष मानते हो, दोष समय भी दोष मानते हो, दोष के समय भी दोष मानते हो, और जब निर्दोष है उससे भी मानते हो मेरे में क्रोध है, मेरे में लोभ है, मेरे में मोह है, मेरे में आसक्ति है, मेरे में कामना है, ऐसा मानते हो तो वो रहते हैं निर्दोष। जिस समय में निर्दोषता है आप में, उस समय भी दोष मानते हो, और दोषों के समय भी दोषों मानते हो, तो आपकी मान्यता निरंतर दोषों की सत्ता दे करके है, उसी के आधार पर दोष दिखता है। दोषों की सत्ता नहीं है, दोष है नहीं, आप में निर्दोषता है। ईश्वर साक्षात परमात्मा अंश हो, परमात्मा दोष हो तो आप में दोष हो, आप परमात्मा का अंश हो, आप में दोष कैसे, दोष हो नहीं सकता। और सिद्धांत है दोष आप में हो, आप में दोष होगा तो फिर आप रहोगे जहां तक दोष रहेंगे ही, क्योंकि आप में दोष है, ऐसा है नहीं, हरदम दोष रहते हैं। दोष आठ पर भी नहीं रहता, थोड़ी ये रहता है, क्रोध हरदम रहता है, काम हरदम रहता है, लोभ हरदम रहता, कोई दोष हरदम नहीं रहता। आपको नींद आ जाती है, आपको स्वप्न हो जाता है, कभी आप समाधि हो जाती है, दोष उसे कैसे रहते हैं, दोष कैसे रहे, दोष रहे तो समाधि कैसे होगी, तो दोष आगंतुक है, उसको स्थायी मत मानो, अपने दोष मानो मत, स्वीकार मत करो, क्योंकि आप में नहीं है। आते और जाते वालों को स्थायी मान ले तो ये गलती होती है, ये आते और जाते हैं, आते और जाते हैं, और कभी आता है कभी जाता है, वो अपना होता ही नहीं, जिसका संयोग और वियोग दोनों होता है वो अपनी चीज होती ही नहीं। शरीर भी आपने लिया, आपका संग हुआ, शरीर छूट जाता है, तो शरीर आता जाता है, आप रहते हो, शरीर के बिना भी आप रहते हो, शरीर के साथ भी आप रहते हो, ऐसे दोषों के साथ भी आप रहते हो, आप निर्दोष रहते हो, आप में दोष नहीं था। दोष के समय में भी आया है दोष, उस समय में आप दोष से अलग है, आप अलग नहीं होते तो दोषों को आप जानते ही नहीं, घुल मिल एक हो जाते हैं, दोनों नहीं जानते, दोष आते और जाते हैं जो जानते हो, तो आते और जाते जानते हो तो आप में दोष कहाँ है, आप निर्दोष हैं, आप में दोष है ही नहीं। इस निर्दोषता को स्थायी रूप से अपने स्वीकार कर लो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।